Sprawdź szczegóły w salonach Hyundai. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 9 lutego, minęła godzina 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Z powodu sztormu przechodzącego nad Wielką Brytanią odwoływane są loty do Londynu. Dwójka turystów utknęła na skrajnym Granacie. Ratownicy przypominają, że warunki w Tatrach są bardzo trudne. Rozpoczął się ostatni turnus ferii zimowych. Część lotów do Londynu została odwołana z powodu sztormu Kiara. W tej chwili pod znakiem zapytania stoi m.in. wieczorny wylot z Warszawy. Władze lotów zapewniają, że monitorują sytuację. Jeśli warunki pogodowe się zmienią i będzie możliwy przelot, spółka podstawi większy samolot. Prędkość wiatru nad Wielką Brytanią dochodzi do 130 km na godzinę. Część przewoźników decyduje się na zmianę miejsca lądowania swoich samolotów, m.in. w Danii. Z powodu sztormu na wyspach są też problemy w kursowaniu pociągów. Alerty pogodowe będą obowiązywać tam co najmniej do północy. Przed silnym wiatrem ostrzegają także synoptycy w Polsce. Ratownicy Topru zostali wezwani na pomoc przez dwójkę turystów, którzy utknęli na skrajnym Granacie. Jak poinformował ratownik dyżurny Topru Tomasz Wojciechowski, zgłoszenie dotarło do centrali ratowniczej za pośrednictwem aplikacji Ratunek. Turyści wezwali pomoc, ponieważ znaleźli się w trudnym terenie i nie potrafili kontynuować swojej wyprawy. Do poszkodowanych ratownicy dotarli na pokładzie śmigłowca. Zostali oni bezpiecznie przetransportowani do Zakopanego. Doprawcy podkreślają, że choć w Tatrach panuje słoneczna pogoda, to warunki turystyczne są bardzo trudne z uwagi na grubą warstwę śniegu. W górach obowiązuje drugi umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. Na wieczór zapowiadane jest załamanie pogody. Grupa Rosjan z obwodu Czelabińskiego zażądała likwidacji tymczasowego centrum kwarantanny antywirusowej. Jak podał portal Meduza, do sanatorium we wsi Urzewka przywieziono na obserwację 6 obywateli Chin, którzy mogą być zarażeni koronawirusem. Mieszkańcy okolicznych miejscowości zablokowali drogi prowadzące do sanatorium i zorganizowali pikietę przed budynkiem lokalnej administracji. Maciej Jastrzębski. Do tej pory w Rosji oficjalnie odnotowano 2 przypadki zarażenia koronawirusem. Chorzy to obywatele Chin. Jeden z nich przebywa w szpitalu w obwodzie tiumeńskim, a drugi w kraju zabajkalskim. Od kilku dni w obwodzie tiumeńskim trwa także kwarantanna 144 osób ewakuowanych z chińskiego miasta Wuhan. Przeciwko zakładaniu tymczasowego centrum kwarantanny zaprotestowali mieszkańcy obwodu Czelabińskiego. Po tym, gdy zorganizowali pikiety przed budynkiem administracji i zablokowali drogi dojazdowe do sanatorium, w którym znajdują się osoby podejrzewane o zarażenie koronawirusem, lokalne władze zrezygnowały z organizowania tam centrum kwarantanny. Rosja wprowadziła w azjatyckich regionach podwyższone środki bezpieczeństwa oraz ograniczyła ruch lotniczy i kolejowy z Chinami, a także zamknęła granicę lądową. Maciej Jastrzębski, Polski Radio. Od rana trwają policyjne kontrole autokarów wyjeżdżających na ferie. Trzeźwość kierowcy, stan techniczny pojazdu i dokumenty. To 3 etapy kontroli, jakie musi przejść przewoźnik, żeby wyruszyć w drogę. Funkcjonariusze pojawili się m.in. w Szczecinie przy ulicy Księcia Sambora. Na szczęście nie było nieprawidłowości, mówi Natalia Misiewicz z policji. W trakcie kontroli, jeżeli są na przykład ujawnione jakiekolwiek nieprawidłowości związane ze stanem technicznym pojazdu, grozi za to mandat nawet do 500 zł. Rodzice mogą sami zawezwać policję? Tak, jak najbardziej. Można samemu się zgłosić, jeżeli mamy wątpliwości co do przewoźnika bądź stanu technicznego autobusu. Możemy sami zgłosić się do Wydziału Ruchu Drogowego z prośbą o skontrolowanie takiego autobusu, którym będzie podróżowało nasze dziecko. A najmłodsi wyjeżdżają na ferie m.in. w góry. Co mają w planach? Zjeżdżać. Na górce, na nartach. Wolę narty niż sanki. Jak warunki? Wspaniałe. My przyjechaliśmy akurat z regionu, gdzie nie ma śniegu. Tutaj jest. Wypoczynek zaczęli m.in. uczniowie z województwa mazowieckiego. Daniel Bruzda ze stacji narciarskiej Kiczera w Puławach mówi, że zima w górach jeszcze nie odpuści. Oni mają szczęście. 15 lat jak prowadzimy działalność, to większość ferii mazowieckich było w miarę dobre. Jak ta aura jest taka sprzyjająca wokół, to po prostu jest inaczej, jak nie mamy nigdzie śniegu, a tylko na stoku. Zimowy klimat jest jednak niezbędny do tego, żeby narciarz się poczuł 100% zadowolony. Oprócz dzieci i młodzieży z Mazowsza przez najbliższe 2 tygodnie w związku z feriami nie będą chodzili do szkoły uczniowie z województw dolnośląskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy od minus 4 stopni w Zakopanem do 7 w Zielonej Górze. Deszcz będzie padać w całym kraju. W górach może popruszyć śnieg. Jutro także deszczowo. Przejaśnienia na zachodzie, w centrum i na południu. 6 stopni w Suwałkach, 7 w Białymstoku. Najcieplej we Wrocławiu i Opolu, 11. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media, Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Halo, Sebastian, tu wieża. Potwierdź gotowość do startu. Stery. Sprawne. Pasy. Zapięte. A konto oszczędnościowe? Otwarte. Aż 3% w skali roku. W banku Pekao S.A. Tak, no tym z żubrem. To świetna forma, Sebastian. Jak zawsze, mistrzowska. I ty otwórz konto oszczędnościowe i zyskaj 3% w skali roku. Jak Sebastian Kawa, 15-krotny mistrz świata w szybownictwie. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Promocja 3% w skali roku przez 4 miesiące do 30 tysięcy złotych na koncie oszczędnościowym jest dostępna dla klientów nowych lub z niskimi saldami rachunków, którzy do 31 marca 2020 roku otworzą nowy rachunek konto oszczędnościowe i spełnią pozostałe warunki regulaminu promocji dostępnego na pekao.com.pl/konto. Rodzinne szaleństwa na lodowisku, wyjazd na ferie z dziećmi, karnawałowe imprezy w gronie przyjaciół. W okresie zimowym jest wiele ciekawych zajęć. Dlatego warto stosować Ascorvitę Max, aby zawczasu zadbać o odporność. Wspomagaj odporność z Ascorvitą Max. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 7 minut po 5. Trzecia strona medalu. Dobry wieczór panu, panie Adamie. Dobry wieczór, panie Michale. Adam Malecki, Michał Olszański. Bardzo serdecznie witamy państwa i zapraszamy na 2 godziny ze sportem na antenie Trójki. Czekałeś na powrót Ekstraklasy? Tak, nie tylko na powrót Ekstraklasy. Ale proszę państwa, to już tak jest. Narzekamy na poziom naszej ligowej piłki, ale kiedy po przerwie wraca Ekstraklasa, znowu rosną nadzieje, że będzie lepiej. Czekamy na zacięte, pełne emocji mecze i piękne gole, żeby rączki same składały się do oklasków, a z gardy słychać było... Ten sprawozdawca jak indyk, prawda? Prawie, tak mu się to ładnie golało. O Ekstraklasie porozmawiamy dziś z naszym gościem, dziennikarzem Kanału Plus, Żelisławem Rzeżyńskim. Co poza tym? Wczoraj w Toruniu padł kosmiczny rekord świata w skoku o tyczce. Armand Duplantis skoczył 6 metrów i 17 centymetrów, a to jest bezwzględny rekord świata. Proszę państwa, zabawa się zaczyna i kto wie, pięknie płynie po tym rozbiegu w górę Mondo! Jest rekord świata w Toruniu! Ale numer 6-17 bezwzględny, nie? To już skakałeś kiedyś jest... o tyczce? Tak, o dwóch. Bo o jednej nie dałem rady. Ale jak mam dwie tyczki, to frunę. Proszę państwa, jak to jest w sporcie? Sukces, a później naraz zaczynają się kłopoty. I tak jest z naszymi koszykarzami. Przecież był cudowny sukces na Mistrzostwach Świata i ćwierćfinał. W kadrze tymczasem zabrakło teraz Adama Waczyńskiego, kapitana zespołu. Jak to skomentował prezes Polskiego Związku Koszykówki Radosław Piesiewicz? Dlaczego, to trzeba pytać trenera Mike'a Taylora. W jego głowie jest ten skład. Ciężko mi jest powiedzieć, kiedy mleko się rozlało. Dla mnie szokującą było informacją to oświadczenie Adama. Całą sytuacją oburzony jest Marcin Gortat. Panie prezesie, prosimy złapać o telefon, zadzwonić do Adama, wytłumaczyć tą sytuację, ponieważ jest to nasz kapitan, chłopak, który całe swoje życie poświęcił reprezentacji Polski i wypluł serce na parkiecie. I od razu prosimy państwa o telefony 22 i 7 trójek. Już czeka na telefon od państwa Elżbieta Różycka właśnie w sprawie tego konfliktu. Sprawę naświetlimy państwu już za kilkanaście minut. Dziś także rozmowa z naszym superfighterem bieżni Marcinem Lewandowskim. Tu także konflikt. Na chwilę obecną trenuję sam. Ostatnie 3 tygodnie trenowałem sam i no mówię, jest to strasznie komfortowa sytuacja. Nie wyobrażałem sobie nigdy w życiu, że do takiego czegoś może dojść. No a jednak, życie napisało taki scenariusz. I także, słuchając trzeciej strony medalu, dowiedzą się Państwo, o co chodzi z tym konfliktem wokół Marcina Lewandowskiego. Wrócimy do gali rozdania nagród sportowych Polskiego Radia. To było przecież nie tak dawno, w czwartek. Już Państwo wiedzą, słuchacze za sportowca minionego roku uznali mistrza świata na żużlu Bartosza Zmarzlika. Nagrodę w imieniu Bartka odebrali jego rodzice. Zapytaliśmy mamę Bartka, panią Dorotę, kim jest jej syn? Dobrym człowiekiem. Ja zawsze mówię, że dobre rzeczy, cudowne rzeczy rodzą się z wielkiej miłości. Komplimenti alla mamma się mówi w Włoszech, czyli komplementuje się za talent syna, matkę, i w tym przypadku też komplementujemy mamę Bartosza Zmarzlika, a nie Zmarzlika, jak wielu mówi, i czas najwyższy sobie o tym pamiętać. Nie zapominamy o sportowcach niepełnosprawnych. Dziś poznają Państwo niewidomego biegacza na nartach, Bartka Bierowca. Ukończyłem studia, założyłem rodzinę i gdzieś ten sport zawsze był ze mną. Natomiast no, przyszedł taki moment, kiedy trzeba było coś ze sobą zrobić. I zacząłem biegać na nartach. I biega długie dystanse, i biega szybko, a inspiruje go m.in. utwór Skrzydła, napisany przez Grzegorza Majzela, którego dzisiaj Państwo posłuchają. Zapowiemy także biatlonowe Mistrzostwa Świata. Jan Pachlowski opowie o tym, jaki będzie pogrzeb Kobe Bryanta. No i na koniec spacerujemy po stadionach Europy. A skoro od 17.30 gra Legia z ŁKS-em tuż obok nas, no to będą relacje Janka Kałuckiego ze stadionu. Jak głośno krzyknie, to go usłyszymy. Czekamy na Państwa telefony w każdej sportowej sprawie. 22 i 7 trójek, a teraz już najważniejsze informacje sportowe dnia z kraju i ze świata. Mateusz Fusiarz. Dzień dobry, za nami 7 z 8 już meczów PKO BP Ekstraklasy. Już po piątkowych wiedzieliśmy, że nasze rozgrywki nie zawiodą. Były kiksy, było sporo niecelnych podań, były wręcz komiczne kopnięcia w chmury, ale były też emocje. Krakowia 1-0 ograła na wyjeździe Arkę i wskoczyła na fotel lidera. A później Śląsk przegrywał 0-2 z Lechią, by ostatecznie w ostatniej minucie wydrzeć remis. W sobotę zaczęło się prawdziwie ekstraklasowo. Od bezbramkowego remisu w Kielcach Korona 0, Górnik Zabrze 0. W kolejnych meczach na szczęście już postrzelali. Lech 3-0 ograł Raków, Wisła Kraków 3-0 Jagiellonie, a dziś super mecz w Płocku i super powrót Pogoni. Portowcy przegrywali z Wisłą 0-2 i odwrócili losy meczu. Wynik 3-2 dla gości. Zakończyło się też spotkanie Piasta z Zagłębiem Lubin. Mistrzowie Polski wygrali 2-0, natomiast wicemistrzowie za mniej więcej kwadrans zaczną mecz z ŁKS-em Łódź. W Polsce warunki atmosferyczne całkiem sprzyjające grze w piłkę. Takich nie ma niestety na zachodzie. Niż Sabina i Huragan Ciara torpedują przeróżne zawody sportowe. Bezpieczeństwo sportowców i kibiców jest najważniejsze, więc odwoływane są kolejne mecze i wydarzenia. Nie było i nie będzie dziś skoków. Odwołano mecz w Bundeslidze Borussii Mönchengladbach z Köln, a także w Premier League Manchesteru City z West Hamem. W Holandii i Belgii nie grają w ogóle. Ale tam, gdzie grają, we Włoszech chociażby gol Arkadiusza Milika, który niewiele dał, bo Napoli 2-3 przegrało z Lecce. Bramka z wolnego Marco Mancosu palce lizać. Milika, no dobrze, że to wpadło. A w Hiszpanii gra właśnie Real Madryt. Jak na razie prowadzi 2-1 z Osasuną na wyjeździe. Znakomita wieść jest z Kazachstanu. Polska wygrała z gospodarzami 3-2 w ostatnim meczu trzeciej fazy kwalifikacji olimpijskich. We wcześniejszych spotkaniach biało-czerwoni wygrali 8-0 z Niderlandami i 6-1 z Ukrainą. Nasi zagrają w ostatniej, czwartej rundzie kwalifikacji w sierpniu tego roku. No a skoro zima, to jeszcze sporty adekwatne. Teresa Jochałk wygrała bieg na 10 km techniką dowolną w Falun. U panów na 15 km triumfował Aleksander Bolszunow. Z kolei w narciarstwie alpejskim w Gapa supergigant wygrała Szwajcarka Corinne Suter. Inny Szwajcar, Loic Meyer, wygrał Moni Salom Giganta, to dało mu małą kryształową kulę. Bardzo dziękujemy. Mateusz trzyma rękę na pulsie. Kilka ważnych wydarzeń, między innymi już o 6:00 mecz na szczycie Bundesligi. Bayern Monachium zagra z RB Lipsk. Wcześniej pół godziny Legia zagra z ŁKS-em. Czekamy na telefony od Państwa, także w sprawach sportowych imprez. Tak, i my też postaramy się połączyć i przebić przez łącza, żeby usłyszeć, co tam u panów hokeistów w Kazachstanie. Właśnie, to już za chwilę, a wcześniej The Klaxons. Sense, bring on. Emocjonujemy się sportem, wszystkimi dyscyplinami, trzymamy też mocno kciuki za naszych hokeistów na lodzie, którzy sprawili nie nadal niespodziankę swoim kibicom. Reprezentacja Polski pokonała dzisiaj Kazachstan. Jednym z tych, którzy dzisiaj grali, był Filip Komorski, który jest w Kazachstanie, którym udało nam się połączyć. Filip, witamy cię bardzo serdecznie, wielkie gratulacje. Witam serdecznie, dziękujemy serdecznie. Powiedz, jak wyglądało to spotkanie? Tak jak wspominałem, nie byliście faworytem tego meczu. Graliście na obcym terenie, na pewno nie sprzyjały wam trybuny. Jak doszło do tego zwycięstwa 3-2? No tak, zgadza się. Graliśmy naprawdę na ciężkim terenie. Początkiem tego tygodnia przyjechaliśmy do Kazachstanu, zmiana czasu. Tutaj troszeczkę inna ta fala lodowiska, taka bardziej NHL-owska, czyli mniejsza. Była to dla nas, polskich zawodników, coś innego, coś nietypowego. No i dwa pierwsze mecze z Holandią, zwycięski z Ukrainą, no i ten mini finał, można powiedzieć, z Kazachami, gdzie, tak jak powiedziałeś, na pewno nie byliśmy faworytami. Ale gdzieś w głębi duszy wierzyliśmy w to, że możemy sprawić niespodziankę. Wydaje mi się, że mało kto się spodziewał, nawet naszych rodzimych kibiców, że jesteśmy w stanie pokonać drużynę, można powiedzieć, drużynę gwiazd kazachskich hokeistów, dlatego, bo ci zawodnicy w 90%, nawet w 95% na co dzień grają w jednej z najlepszych lig świata, w KHL, więc nawet chyba u bukmacherów nie byliśmy tutaj w ogóle brani pod uwagę, że jakakolwiek niespodzianka może się wydarzyć, ale my gdzieś w głębi duszy wiedzieliśmy, że mamy dobry zespół, jeśli chodzi o taktykę. My nie mamy takich indywidualności jak oni, nie mamy takiej techniki jazdy na łyżwach jak oni, ale my mamy ogromne serce, co dzisiaj pokazaliśmy i naprawdę trochę też szczęścia z naszej strony, bo na pewno rywale miały zdecydowanie więcej sytuacji na strzelenie bramki, no ale to my wyszliśmy zwycięsko z tego turnieju, z tego meczu i wydaje mi się, że duży sukces i chyba fajna reklama dla polskiego hokeja. No tak, ten sukces już tutaj jest, wiesz, komentowany w Polsce jako nieoczekiwany, ale wielka radość. Chyba bohaterem w naszym zespole był bramkarz, bo podobno obronił mnóstwo strzałów. Tak, zgadza się. No, John dzisiaj stanął na wysokości zadania i w takich właśnie meczach, gdzie gra się ze zdecydowanie lepszym rywalem, to w hokeju bardzo ważna jest postać tego bramkarza, bo bramkarz jest w stanie przeważyć szale zwycięstwa na jedną bądź drugą stronę i dzisiaj ten mecz Johna był naprawdę nam bardzo potrzebny, taka jego dyspozycja. No ale też nie można umniejszać tutaj obrońcom, bo wydaje mi się, że dzisiaj nawet twarzami rzucali się pod krążek, więc bardzo duże poświęcenie było z ich strony dzisiaj po meczu. Nie było zawodnika, żeby się nie obkładał lodem, bo gdzieś tym krążkiem dostał, więc Jasiek naprawdę super turniej w jego wykonaniu. top of the top, można powiedzieć, ale naprawdę cała reprezentacja dała siebie wszystko i to cieszy, bo po takim ciężkim wysiłku ten sukces smakuje jeszcze lepiej. Filip, powiedz, jakie perspektywy? Wygraliście ten turniej prekwalifikacyjny, oczywiście celem są igrzyska w Pekinie w 2022 roku, ale w sierpniu kolejny turniej, no i tam wyobrażam sobie, że schody będą jeszcze wyższe. No zgadza się, poprzeczka będzie jeszcze wyżej postawiona, dlatego, bo tam podobny turniej, też cztery drużyny, ale to już drużyny pokroju nawet, śmiem powiedzieć, lepszych niż Kazachowie, ale i też wychodzi tylko jedna drużyna, no ale kurczę, no my gdybyśmy, tak jak mówię, wiele osób mnie się pytało przed tym turniejem i mówił, kurczę, jedziecie tam tak daleko, tyle tysięcy kilometrów, wierzycie, opłaca wam się coś, a my, kurczę, słuchaj, no gdybyśmy w to nie wierzyli, to byśmy tam w ogóle nie jechali, no i udowodniliśmy sobie chyba i tym kibicom i rodzinom naszym, że naprawdę warto było i że jesteśmy warci uwagi, może oczywiście. Tak jest, wracajcie. Filip, trzymamy kciuki bardzo mocno za was, tak. Gratulacje dla całej drużyny, odpoczywajcie, no i świętujcie, bo to takie nieliczne chwile, kiedy trzeba korzystać jak najwięcej z tego sportowego życia. I nie rozłączaj się, Filip, bo mamy piosenkę, którą dedykujemy całemu waszemu zespołowi. Get up, stand up, Boba Marleya, do boju! Dzięki wielkie, dzięki, pozdrawiamy wszystkich. Pozdrawiamy, dzięki. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. No, you don't know what life is really worth. Isn't all that glitter is gold? After story had never been told. So now you see the light. Hey, stand up for your right. Come on, get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Sky. Take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you would look for yours on earth. And now you see the light, you stand up for your rights. Yeah. Get up, stand up, jump, jump. Stand up for your rights. God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light. What you gonna we gonna do? Stand up for our rights. Yeah, yeah, so yeah. You better get up, stand up in the morning. Don't give it up. Stand up for your rights. Stand up right now. Get up, stand up. Don't give up the fight. Don't give it up. Don't give it up. Get up, stand up. Stand up for your right. Armand Duplantis, to o tym 20-letnim Szwedzie mówi cała lekkoatletyczna i nie tylko no nie tylko sportowa, tak, sportowa Europa i świat, właśnie 6 metrów i 17 centymetrów. To nie był jedyny rekord, który padał podczas meetingu Copernicus Cup. W Toruniu był Rafał Bała. Tegoroczny Orlen Copernicus Cup z pewnością przejdzie do historii. I to nie tylko za sprawą rewelacyjnego Szweda mieszkającego na co dzień w Stanach Zjednoczonych, czyli Armanda Duplantisa, który ustanowił fantastyczny rekord świata w skoku o tyczce 6 metrów 17 cm. W sumie w Toruniu padło wczoraj aż 7 najlepszych w tym roku wyników na świecie. Autorką jednego z nich była Justyna Święty-Ersetic. W imponującym stylu wygrała bieg na 400 metrów, ustanawiając halowy rekord Polski 51,37 sekundy. Podopieczna trenera Aleksandra Matusińskiego jest w wyśmienitej formie, ale nie będzie miała okazji wystartować w planowanych na marzec Mistrzostwach Świata w Chinach, które zostały przeniesione na kolejny rok. Myślę, że teraz troszeczkę mogę żałować, ale tak naprawdę nie wiadomo, co by to było na Mistrzostwach. Tam jest parę biegów, zresztą każdy bieg jest inny, dlatego ja jak najbardziej nie żałuję, a cieszę się, że miałam tą możliwość poprawiania tego rekordu Polski po raz kolejny w Toruniu przed własną publicznością. A jeśli chodzi o wynik, no to ja w tym sezonie nie miałam nawet tak szybkich biegów na stadionie. Ten wynik na pewno napawa mnie ogromnym optymizmem przed Igrzyskami Olimpijskimi. O Igrzyskach myśli też oczywiście wspomniany Duplantis, który już kilka dni temu w Düsseldorfie był bliski ustanowienia rekordu świata. Wtedy poprzeczka spadła, ale w Toruniu Szwed o centymetr poprawił wynik swojego idola z dzieciństwa, czyli Renaud Lavillenie. Zdetronizował Francuza, ale nie zamierza zdejmować z nadłóżka w swoim pokoju plakatu z autografem Lavillenie. Na razie myśli tylko o Igrzyskach. Całe życie marzyłem o tej chwili. Od kiedy skończyłem 3 lata, chciałem zostać rekordzistą świata. To szalony moment. Nie czuję, jakbym stąpał po ziemi, ale jakbym wciąż był w powietrzu. Brak mi słów. Spełniło się wielkie marzenie i to już na początku roku. Teraz muszę się skupić, uspokoić, wrócić na ziemię. Chcę być gotów na wielkie zadanie, jakie czeka mnie latem, czyli sierpniowe Igrzyska Olimpijskie. Paweł Wojciechowski skoczył w Toruniu tylko 5 metrów 52 centymetry. Były mistrz świata nie mógł się nachwalić swojego o 10 lat młodszego kolegi. Oficjalnie można powiedzieć 65 centymetrów w plecy między mną a pierwszym zawodnikiem. To się zdarza rzadko w skoku o tyczce, nawet jak się skacze marną wysokość. No dzisiaj to się zdarzyło. Mondo pobije rekord świata, co jest niesamowitym wydarzeniem. Ja czekałem na tą chwilę. Ja się cieszę bardzo, że mogłem być tego świadkiem. Siłą Duplantisa jest wszystko to, że on był kształtowany na tyczkarza od 5 roku życia. Dla niego 6 metrów to jest takie 5,70 dla mnie w szczytowej formie. Na bardzo wysokim poziomie w meetingu Copernicus Cup stała też rywalizacja kulomiotów. Czech Tomasz Stanek pchnął 21 metrów 86 centymetrów, a wracający po kontuzji łokcia Michał Haratyk 21,5 metra. W wyśmienitej formie jest Damian Czykier, czwarty zawodnik Mistrzostw Europy. Był bliski ustanowienia rekordu Polski w biegu na 60 metrów przez płotki. Uzyskał czas 7,54 sekundy. Jak podkreśla, wkrótce będzie się już mógł skoncentrować na przygotowaniach do igrzysk, jak tylko zostanie inżynierem Politechniki Warszawskiej. Napisałem pracę kilka dni temu w Düsseldorfie, jak byłem na meetingu, skończyłem pisać, no i czekam, aż mi promotor odpowie, czy tam są jeszcze jakieś błędy, czy już jest okej. Okay. No zakładamy, że 18 marca wyrobię obronić. Ten sezon 2020, no taki był plan, żeby już wszystko mieć za sobą, typu ślub, pracę inżynierską i jechać z luźną głową do Tokio i tam walczyć o medal. No bardzo chcę walczyć o medal. Znacznie większe szanse medalowe w Tokio mają nasi średniodystansowcy, uwzględniając nawet ostatnie zamieszanie w sztabie trenerskim. Adam Krzot i Marcin Lewandowski wystartują w Japonii na różnych dystansach, ale w Toruniu rywalizowali w jednym biegu na 800 metrów. Lewandowski był trzeci, a Krzot przegrał tylko z Kenijczykiem Kipruto, uzyskując swój najlepszy wynik w sezonie. Minuta 46 i 1 setna sekundy. Bardzo dużo ten bieg udowodnił, bo taki szalony finisz. Nie wiem jak szybko było, ale musiało być bardzo szybko, tym bardziej, że wszystkie metry, które dołożyłem, były na ostatnich no, 1,5 okrążenia. Do zakończenia serii meetingów World Indoor Athletic Tour jeszcze 3 imprezy. Najbliższa w piątek w Glasgow, a już we wtorek kolejne doskonale obsadzone zawody w Polsce. Łódzki Orlen Cup. No i może będą kolejne rekordy. Armand Duplantis, 6 metrów i 17 centymetrów. Czyli nie tylko mamy świetnych lekkoatletów, ale mamy znakomite imprezy, podczas których padają rekordy świata. Nic tylko się cieszyć. Somebody told me. Just to know your name. Wygląda, proszę Państwa, na to, że Warszawa stęskniła się za piłką. Mamy podgląd na Łazienkowskiej. Dobra frekwencja. Czy to potwierdzasz? Halo Jan Kałucki, halo Stadion Legii. Tak, potwierdzam. Witam Was. Mówi się, że orkiestra gra tak, jak pracuje dyrygent. Problem polega na tym, że po zimowym okienku transferowym orkiestra spod znaku Legii Warszawa i UKS-u tak się zmieniła, że trudno powiedzieć, kto zagra ładniej. Wystarczy wspomnieć, że w składzie drużyny z Warszawy nie ma solisty, jakim był Jarosław Niezgoda, a w UKS-ie brakuje Daniego Ramireza. Frekwencja dopisała. Są kibice, którzy stęsknili się polskiej ligowej piłki. Dzisiejszy mecz Legii z UKS-em ma jedną osobę, która łączy obie jedenastki. Kiedyś był to Kazimierz Dejna, potem Tomasz Wieszczycki, Marcin Mięciel, a dziś Arkadiusz Malarz. Jeszcze kilka lat temu grał w Legii, a dziś stoi w bramce UKS-u. UKS i Legia są na przeciwnych biegunach naszej tabeli. Celem Łodzian jest utrzymanie w lidze wojskowych, tytuł mistrzowski. Ostatni raz UKS wygrał w Warszawie w 1990 roku, więc faworyt jest oczywisty, ale po takiej przerwie nigdy nic nie wiadomo. Mecz właśnie się zaczął. Legia Warszawa, UKS Łódź. I teraz, proszę Państwa, sprawa konfliktu w Polskim Związku Koszykówki. Wywołaliśmy ten temat i od razu Państwo zareagowali. Jestem oburzony. Od 50 lat sukces koszykarzy odnieśli właściwie nieporównywalny i okazuje się, że konflikt na linii prezes, czyli działacz i zawodnik jest konfliktem, który niszczy to wszystko, a mało z tego, od momentu, kiedy osiągnęli ten sukces do tej pory, Związek Koszykówki w żaden sposób tego nie dyskontuje, tego sukcesu. Następnie w lekkiej atletyce konflikt znowu z Lewandowskim. Na miłość boską, czy na działaczy, czy pseudodziałaczy, to w Polsce nie ma lekarstwa. Był też konflikt przecież w drużynie siatkarek swego czasu. Widać, takie czasy nastały. A w koszykówce rzeczywiście dużo się działo. Były emocje tego lata, prawda, na Mistrzostwach Świata. Teraz te emocje dotyczą zupełnie innej sprawy. Adam Waczyński nie dostał powołania do reprezentacji. Wydał oświadczenie. Na to oświadczenie odpowiedział prezes Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Związku Kosza. A to wszystko skomentował Marcin Gortat. No i zrobiło się. Całej sytuacji przyjrzał się Mateusz Fusiarz. Kiedy w ubiegły poniedziałek trener reprezentacji Polski Mike Taylor powołał 12-osobową kadrę, podchodziliśmy do sprawy spokojnie. Wprawdzie nie było na liście Mateusza Ponitki i Adama Waczyńskiego, filarów kadry na Mistrzostwach Świata w Chinach. Tłumaczenie ich nieobecności na pierwszy rzut oka było względnie zrozumiałe. Ponitka ma kontuzję, Waczyński musi odpocząć. Tylko że właśnie nie do końca. Wieczorem 4 lutego Adam Waczyński na swoim Facebooku opublikował oświadczenie, w którym napisał tak. Gra w reprezentacji była dla mnie zawsze ogromnym wyróżnieniem. Barwy narodowe z dumą reprezentowałem od 15 roku życia, niejednokrotnie poświęcając życie rodzinne, jak i zawodowe. Dlatego chciałbym sprostować informację medialną, która pojawiła się po ogłoszeniu składu na najbliższe mecze eliminacji Eurobasketu. Nieprawdą jest bowiem, że postanowiłem odpocząć. Boli mnie, że zostałem tak potraktowany i z tego powodu wystawiono moją osobę na krytykę. To zdania z pierwszego akapitu oświadczenia Waczyńskiego. Całości przytaczać nie będę, ale w skrócie kapitan kadry zasygnalizował, że Polskiemu Związkowi Koszykówki nie jest z nim po drodze. Przyznał, że z powodu konfliktu omal nie pojechał na Mistrzostwa Świata, że próbowano odebrać mu kapitańską opaskę, że zaproszenie na galę Mistrzów Sportu dostał od sekretarki SMS-em. Nieobecność Waczyńskiego w kadrze wynikła więc nie ze zmęczenia, a z decyzji samego zawodnika, który w tak negatywnych emocjach i stresie nie jest w stanie reprezentować Polski. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. You've got mail. No właśnie, nie e-mail, a kolejne publiczne oświadczenia. Trenera Mike'a Taylora i prezesa Polskiego Związku Koszykówki Radosława Piesiewicza. Panowie niestety przegapili moment, kiedy sprawę można było jeszcze załatwić po cichu. Teraz wszyscy mogliśmy się przyglądać tej przepychance. Selekcjoner przyznał, że faktycznie niezmęczenie Waczyńskiego zadecydowało o braku powołania, a konflikt. Pan prezes poza oświadczeniem zgodził się jeszcze wypowiedzieć dla Polskiego Radia. Drzwi są otwarte dla każdego zawodnika. Przede wszystkim nie prezes Polskiego Związku Koszykówki, koszykówka, ani inny członek zarządu nie wybiera dwunastki, no bo trzeba pamiętać o tym, że dziś jest powołana 12-osobowa drużyna, to jest team. Było 24 zawodników w szerokiej kadrze i można by było wymieniać tych 12, którzy nie zostali powołani. Dlaczego? To trzeba pytać trenera Mike'a Taylora. W jego głowie jest ten skład. Nigdy nie ingerowałem, ani nie będę ingerował w to, kto będzie grał w kadrze. Tylko że trener Taylor w swoim oświadczeniu przyznał, że zadecydował konflikt. Mamy tutaj więc pewną niejasność. Czy zdaniem prezesa można było tę sprawę rozwiązać bez udziału mediów? Trzeba zapytać o to Adama Waczyńskiego, który w ten sposób postąpił. My po prostu nie możemy zostać wierni. Jeżeli nas ktoś przywołuje do tablicy, to my po prostu odpowiadamy. Ciężko mi jest powiedzieć, kiedy mleko się rozlało. Dla mnie szokującą było informacją to oświadczenie Adama. Na te słowa Adam Waczyński opublikował kolejną i, jak podkreślił, ostatnią odpowiedź. Zawodnik zaznacza, że nie on wykreował konflikt, co więcej, wielokrotnie próbował go zakończyć, a mimo to obarczany jest odpowiedzialnością za całe zamieszanie. Jak stwierdził, jego działanie nie miało na celu potęgowania napięcia, a wyłącznie obrona jego honoru. Głos w sprawie zabrał przewodniczący Polskiego Zawodowego Związku Koszykarzy Marcin Gortat, który także, już w pierwszym oświadczeniu Waczyńskiego, przywołany był do tablicy. Chodzi o zdanie, czy wpływ na niechęć prezesa do mnie ma moja przyjaźń z Marcinem Gortatem? Wiele osób w świecie basketu w Polsce, że tak powiem, jest naprawdę mocno zniesmaczone. Wielokrotnie próbowaliśmy skontaktować się z prezesem Piesiewiczem i niestety te próby były fiaskiem. Jest to naprawdę smutne, co się dzisiaj wydarzyło w polskiej koszykówce, ponieważ wynik, jaki osiągnął Adam Waciński z Mateuszem Ponitką i resztą chłopaków z reprezentacji, jest naprawdę czymś fantastycznym. Każdy myślał, że koszykówka pójdzie do przodu, a tymczasem zrobiliśmy krok w tył, naprawdę parę dobrych lat. Panie prezesie, prosimy złapać o telefon, zadzwonić do Adama, wytłumaczyć tą sytuację, ponieważ jest to nasz kapitan, chłopak, który całe swoje życie poświęcił reprezentacji Polski i wypruł serce na parkiecie. Proszę do niego zadzwonić, porozmawiać i tą sprawę sobie wyjaśnić. Na koniec jeszcze komentarz osoby zupełnie postronnej, a znającej koszykarskie środowisko od podszewki. Mówi Jacek Łączyński, były reprezentant Polski, trener i komentator basketu. Ta atmosfera na pewno fatalna będzie, bo przecież też my musimy pamiętać o tym i wiedzieć, i nie trzeba tutaj oszukiwać, że są różne też układy w reprezentacji. Ja mówię w sensie układy, znaczy, że ktoś kogoś bardziej lubi, ktoś kogoś mniej, tak samo jeżeli chodzi o trenera, kolegami. I tam teraz te układy różne, które były, no teraz zostały też wystawione na dużą próbę. Moim osobistym zdaniem nie powinna ujrzeć światła dziennego ta sprawa. Winie na początku prezesa i trenera, dlatego że jeżeli była taka afera, było coś na rzeczy, powinno to się po męsku, w szatni, przy drinku, może jakimś w kawiarni gdzieś załatwić takie sprawy. Rozumiałbym jeszcze, jakby to chodziło o całą reprezentację, prawda? Czyli nie mamy stroju, kiepski hotel, złe wyżywienie i tak dalej, i tak dalej. I wtedy tak, nie może się dogadać, bo to jest kapitan. On najczęściej przecież rozmawia z prezesem i z trenerem. I wtedy już ostatecznie nie mogę się dogadać, to puszczam to do opinii publicznej. Finału sprawa nie ma, niestety. Nie otrzymaliśmy komunikatu o osiągniętym porozumieniu. Na teraz wiemy, że w meczach z Izraelem i Hiszpanią Adam Waczyński nie zagra. A dla kadry jest to niewątpliwie niemała strata. To prawda. Mateusz Fusiarz wyjaśnił Państwu, na czym polega ten konflikt wokół Waczyńskiego. To jest kapitan reprezentacji. To trochę tak, jakby naraz Jerzy Brzęczek nie powołał na mecz Roberta Lewandowskiego. No ale pamiętasz, jaki był zgrzyt, jak ta opaska kapitańska powędrowała od Kuby Błaszczykowskiego do Roberta Lewandowskiego. No, często zdarzają się takie sytuacje i trzeba je rozwiązywać. Trzeba umieć usiąść i pogadać i wyjaśnić sobie to i owo. Proszę Państwa, czekamy na telefony w tej sprawie. Nie tylko w tej, bo ruszyła nasza Ekstraklasa. Już za kilka minut będzie tutaj Żelisław Rzeżyński, który będzie opowiadał Państwu o tym, czego możemy się spodziewać po tym sezonie. Natomiast wcześniej jeszcze zajrzymy do Stanów Zjednoczonych, bo tam wszyscy szykują się do ceremonii pożegnania Kobe Bryanta. To za moment. I got some if you need it. Cały sportowy świat wciąż pogrążony jest w żałobie po tragicznej śmierci Kobe'ego Bryanta. Przypomnijmy, że koszykarz wraz z córką i 7 innymi osobami zginął 2 tygodnie temu w katastrofie helikoptera nieopodal Los Angeles. Poznaliśmy właśnie szczegóły uroczystości pogrzebowych koszykarza. Relacja naszego amerykańskiego korespondenta Jana Pachlowskiego. Główna uroczystość pożegnania Kobe'ego Bryanta i jego córki Gigi odbędzie się w hali Staples Center, obiekcie, gdzie na co dzień rozgrywają swoje mecze zawodnicy Lakers, 24 lutego. Nieprzypadkowo ta data została wybrana przez najbliższą rodzinę oraz władze ligi NBA. Nawiązuje ona do 24 numeru, z jakim koszykarz występował na zawodowych parkietach. Wciąż poznajemy szczegóły tego wydarzenia, które stopniowo przekazywane będą opinii publicznej. Wiadomo, że w hali obecnych będzie ponad 20 tysięcy ludzi. Wiele tysięcy ludzi będzie na zewnątrz obiektu. W tej chwili nie wiadomo jeszcze, czy w planach uroczystości pogrzebowych znajdzie się specjalna procesja, mówi burmistrz Los Angeles Eric Garcetti. W przypadku ostatnich tragicznych wydarzeń ludzie reagują bardzo spontanicznie na ulicy i dalej będą reagować. Tu nie chodzi przecież o człowieka, który był koszykarzem. Chodzi o ojca, lidera, filmowca i artystę. Kogoś dużo ważniejszego niż świetnego gracza. Uroczystość przypomni nam, jak bardzo jesteśmy zjednoczeni. Jesteśmy jednym miastem, które wierzy w siebie. Zrobimy absolutnie wszystko, aby każdy mógł się przy nim pojawić. Ludzie chcą upamiętnić koszykarza poprzez postawienie mu pomnika czy nazwaniem jego imieniem jednej z ulic. Słuchamy wszystkich wskazówek naszych mieszkańców, podkreśla burmistrz Garcetti. Co ciekawe, informacje o szczegółach publicznych pożegnań Kobe'ego Bryanta zbiegły się z dzisiejszą uroczystością rozdania w Hollywood Oscarów. Amerykańskie media przypominają, że dokładnie 2 lata temu koszykarz został wyróżniony najważniejszą statuetką w dziedzinie kina. Otrzymał ją za krótką animację opartą na jego wierszu, który napisał do kibiców w grudniu 2015 roku, kiedy publicznie ogłosił zakończenie sportowej kariery. 2 lata temu, odbierając Oscara, Kobe Bryant sprawia wrażenie, że nie dowierza w to, co się właśnie dzieje. Media w USA wracają dzisiaj do tej chwili. Koszykarze powinni się teoretycznie skupić przede wszystkim na graniu. Cieszę się, że robimy jeszcze coś więcej. Dziękuję Akademii za to wyróżnienie. Podczas rozdania Oscarów tradycją jest, że wspomina się osoby związane z filmem, które odeszły w ostatnich 12 miesiącach. Wśród nich będzie również Kobe Bryant ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu. Jan Pachlowski. No tak, Los Angeles, dzisiaj ta gala Oscarów, tutaj w cieniu sprawa Kobe'ego Bryanta. Ciekawe, jak oni to wszystko ładnie muszą dzisiaj połączyć, ale Amerykanie to potrafią, co? Oni są mistrzami od takich wysokich emocji. Tak. Dziękujemy Jankowi Pachlowskiemu, już za chwilę piłka nożna i nasza ekstraklasa. Wcześniej chwilunia z Wawa Muffin. Szpila wita w tyłek nawijacza, który daje dla. Ja biorę teraz tutaj tak do ręki mikrofon. Mila to odległość, a ciężar to stąd on tyle waży. Niepotrzebna agresja, co spada na agresora i dusi jak recesja, zabiera mu oddech tak jak nurkowi kompresja. A zamiast pyścia wolę powiedzieć tobie bestia, czyli niech cię błogosławi tutaj najwyższy pan. Ja niewiele ci pomogę, musisz odnaleźć swoją drogę sama, jeśli chcesz żyć w nienawiści tak jak niewolnik. Moje słowo niczyje słowo cię od tego nie uwolni. Chwilunia, momento, nie daj opętać się pacjentom, którzy wilują najtańszą przynętą. Chwilunia, momento, nie daj opętać się pacjentom, którzy wilują cynizmem i pieścią. Chwilunia, momento, nie daj opętać się pacjentom, którzy wilują najtańszą przynętą. Chwilunia, momento, nie daj opętać się pacjentom, którzy wilują cynizmem i pieścią. Jest pełne zgodów i upadków. Kanał, mam rady powoli przechodzą w stadium dziadków. Siła fizyczna pęka tak jak mydlana bańka. Nie masz siły wstać z łóżka pewnego poranka i wtedy cała nienawiść bracie tutaj do ciebie wraca. Cały świat do góry nogami nagle się przewraca w samotności, bo nigdy nic nikomu nie dałeś. Sam na sam z nienawiścią tutaj bracie zostałeś. Ja wiem, nie ma łatwego rozwiązania. Ten dzień nadejdzie tutaj mimo mojego gadania, ale jedyny pomysł jaki teraz przychodzi mi do łba. Otworzyć serce przed drugim choć groźba. Stawka leczenia się jest w razie tutaj tak ogromna, ale cena do zapłacenia zdaje się tutaj dość skromna. Stać się człowiekiem, a nie żyć jak zwierz. Ja kazania gadanie skończyłem, jeśli chcesz to wiesz. Filunia, momento, nie daj opętać się pacjentom, którzy dealują najtańszą przynętą. Filunia, momento, nie daj opętać się pacjentom, którzy dealują cynizmem i pieścią. Filunia, momento, nie daj opętać się pacjentom, którzy dealują najtańszą przynętą. Filunia, momento, nie daj opętać się pacjentom, którzy dealują cynizmem i pieścią. Chwila, nie mam głosu jak w antykila. Staram się przeżyć szaleństwie, które mnie wcale nie omija. Powiedziałem tobie to, co sam sobie tutaj myślałem. Dawnym wojownikom miłości dedykuję ten kawałek. Fila la la ej. To czas, żeby spojrzeć tutaj tak na siebie z boku. Fila la. To była rzeczywiście chwilunia z Wawa Muffin, ale myślę, że fani są usatysfakcjonowani. Żelisław Rzeżyński z Canal Plus Sport jest naszym gościem. Witamy cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór, bardzo miło. Jakoś przebiłeś się przez te tutaj różnego rodzaju zapory ustawione przez służby bezpieczeństwa, bo rzeczywiście, kiedy ja przyjechałem tutaj o 15, to byłem pod wrażeniem. To taka demonstracja siły, czy to miała być dzisiaj jakaś zadyma? Słyszałeś coś o tym? No, znaczy ja słyszałem tylko, że bardzo dużo kibiców z Łodzi jedzie, więc może to wzbudziło czujność służb, natomiast ja przejechałem bardzo szybko, a dopiero w ogóle później zorientowałem się, że ja cały czas jeżdżę samochodem na łódzkich numerach, bo jestem z Łodzi, gdzie jest blisko mojemu sercu, dlatego mogłem mieć kłopoty. Dobrze, że wcześniej na to nie wpadłem. Sprawdźmy zatem, czy na stadionie jest atmosfera sportowa. Halo, Jan Kałucki. Tak, jest jak najbardziej. Na Łazienkowskiej nie ma może futbolu heavy metalowego, ale myślę, że taki porządny Brit Rock, jeśli można ten mecz przyrównać do jakiejś piosenki, to myślę, że do hitu Oasis Don't Look Back in Anger, czyli nie denerwuj się patrząc w przeszłość, bo nie ma się na co denerwować. Zarówno jedna, jak i druga drużyna już postraszyła bramkarza rywali. Na pierwszy rzut oka nie widać, który zespół otwiera ligową tabelę, a który zamyka. Czy to dobrze? To już myślę pytanie do naszego gościa. Piłkę dłużej ma ŁKS. Łodzianie rozgrywają futbolówkę głównie w defensywie, ale Legia czeka i czycha. W piątej minucie Arwyda Snobikowa zruszył na bramkę Arkadiusza Malarza, ale z tej akcji nic nie wyszło. W siódmej minucie strzał z główki oddał Jose Kante. Drużyna z Łodzi ma problem z przebiciem się przez drugą linię. Podopieczni Kazimierza Moskala walczą jak bohaterowie nominowanego do Oscara filmu 1917. Nie mogą się przedostać pod pole karne Legii. Była jedna okazja w 10 minucie Ricardo Gumia, ale ten przestrzelił. Jest 0-0 i 19 minuta. Żelek, obserwujemy to, co się działo, ale zacznijmy od tego okienka transferowego, które jest cały czas otwarte. Jeszcze może się coś wydarzyć, może trafi do Ekstraklasy jakaś gwiazda, ale patrząc na nazwiska piłkarzy, którzy odeszli, Jarosław Niezgoda, Darko Jeftić, Adam Buksa, Lukas Haraslin czy Patryk Klimala, chyba większe osłabienie Ekstraklasy niż przypływ gwiazd albo piłkarzy, którzy mogą sprawić, że Ekstraklasa będzie jeszcze bardziej oglądana. No niestety, tak to wygląda, takie są realia naszej piłki, że jesteśmy w tym europejskim przewodzie pokarmowym niestety gdzieś dalej, nie jesteśmy drapieżnikiem, nawet nie jesteśmy jakimś poddrapieżnikiem, ale na szczęście nie jest tak źle, jak niektórzy mówią, czy nie jesteśmy jakimś drobnym pasożytem, którego tam w ogóle wszyscy depczą. No wyjmują naszych najlepszych piłkarzy zagraniczni potentaci, trzeba się z tym pogodzić, natomiast ja jestem za tym, żeby starać się ich zastępować młodymi, zdolnymi Polakami. Od początku jestem zwolennikiem tego przepisu o młodzieżowcu. Klimala, uważam, wypłynął praktycznie tylko dzięki temu przepisowi i dzięki temu, że trafił na takiego trenera jak Ireneusz Mamrot, bo mógłby dzisiaj być na wypożyczeniu w Wigrach Suwałki, a w Jagiellonii mówili, jeszcze nie czas, żeby go sprowadzać z powrotem. Ale jak rzeczywiście w Super Piątku, prowadząc z Wrocławia, pokazałem taki bilans transferowy, no za transfer Martym, wiadomo, że te sumy różnie bywają, ale w przybliżeniu są ok. Kilkanaście milionów euro, które polskie kluby dostały za zawodników. Kilka, które wydały i to jest tak, 500 000 euro Krakowia na dwóch piłkarzy, bo tam rzeczywiście chcieli się wzmacniać. Lech, który musiał kogoś kupić, Ramireza z ŁKS-u, a reszta to transfery po 15-60 tysięcy euro, to w ogóle, albo w ogóle wszystko bezgotówkowo. No, tak to definiuje naszą pozycję, natomiast nie uważam, żeby musiało tak drastycznie zmniejszyć poziom naszej Ekstraklasy. To pokaże, że jest z kogo brać. Oczywiście nie wspomniałem o tym najważniejszym transferze. Radosław Majecki przychodzi do Monako za 7 milionów euro, ale oczywiście jeszcze w Legii gra w tym meczu, także będziemy się cieszyć z jego postawy jeszcze przynajmniej przez tę rundę. Akurat braku Majeckiego tak bardzo nie będzie widać, uważam, bo Legia ma następców, w ogóle polska szkoła bramkarzy ma się dobrze, on jeszcze gra, więc akurat to idealny transfer. Bardzo często zespół naszej Ekstraklasy, wychodząc w pierwszym składzie, ma dwóch, trzech polskich piłkarzy, prawda? Dominuje taka przeciętna europejska grupa. To, co powiedziałeś, mi się podoba. Szukajmy tych młodych Polaków. Tym bardziej, że Jakub Moder pokazał wczoraj, że warto stawiać na młodych. Ale od początku pokazuje. On od pierwszego meczu, kiedy dostał szansę, pokazuje, że świetnie gra. W ogóle każdy z tych młodych w Lechu Poznań, który wchodzi, to pokazuje. Dzisiaj patrzyliśmy, akurat nie zagrał dobrego meczu, ale choćby na Białka z Zagłębia Lubin, wcześniej Slisz. Także te akademie, które pracują od lat, Legia też już powoli zaczyna mieć piłkarzy, stąd Pogoń Szczecin. Rzeczywiście mogą liczyć na napływ tych młodych. Mi się bardzo podoba wypowiedź Jurgena Kloppa, jak obejmował stery w Liverpoolu, powiedział: zanim kogoś kupimy, bo dziennikarze brytyjscy od razu, kogo będzie chciał sprowadzić, to ja popatrzę, pójdę na mecze akademii, zobaczę, czy nie mamy czasem lepszego piłkarza u siebie niż tego, którego możemy sprowadzić. Każdy powiedział: a populista, fajnie go nauczyli. A dwa dni później rzeczywiście na meczu U17, U23 Klopp był. I widzimy, i to nie były słowa rzucane na wiatr, tam ciągle pojawiają się młodzi ludzie związani z Liverpoolem, czujący ten klub. I ja chciałbym, żeby na przykład w Lechu Poznań to, co się teraz dzieje, było efektem takiej przemyślanej polityki. Tam niestety nie jest, tam to jest polityka oszczędności i z tego wynika, że ta młodzież dostała szansę. Natomiast jak patrzę na to, co od początku sezonu pokazuje Puchacz, w zeszłym sezonie przegnali go z Zagłębia Sosnowiec, najsłabszej drużyny ligi, mówiąc: nie, iść chłopie gdzieś tam grać do pierwszej ligi, trafił do GKS-u Katowice. Co pokazuje właśnie Moder, co pokazuje Marchwiński. No do takich ludzi trzeba stawiać. Kamiński wchodzi do obrony i nie jest gorszy. A po co palić pieniądze w piecu, wyrzucać naprawdę bardzo przeciętnych ludzi z zagranicy, którzy tutaj przyjeżdżają jakby chcieli stanąć na przystanku autobusowym. No akurat nic lepszego nie jedzie. To pojadą trójką dwa przystanki, a potem zobaczą, tak, gdzie się przesiądą. Popatrzcie, żeby ludzie chcieli chodzić na stadiony, bo kolejna rzecz, która nas niepokoi, to jest frekwencja, prawda? Jest słaba. No ale akurat teraz, patrząc na Warszawę, jest całkiem spora frekwencja. No toś ładnie mnie skontrował teraz. Dziękuję bardzo. Ale Żelek, mówię o tym, że ludzie idąc na stadion chcą przeżyć fajne emocje. Często się chodzi na gwiazdę, na konkretne nazwisko, prawda? I tutaj moim zdaniem trzeba szukać takich rzeczy, żeby ściągnąć więcej kibiców, żeby na wiosnę te stadiony się jednak troszkę więcej zapełniły. No nie podyskutujemy, zgadzamy się całkowicie. Pamiętamy, co było, jak Legia ściągnęła Ljuboje od razu, jakie było szaleństwo. Nawet wystarczy przeciętne nazwisko. Pekhard do Legii takim nie jest. Ale pamiętam na przykład, co się działo, nie wiem, w Poznaniu, jak ściągnięto Niki Bile-Nielsena, który był totalnym niewypałem, ale było dużo szumu wokół niego. Także mówię, lepiej naprawdę niż kupować 4-5 totalnie przeciętnych Słowaków, ściągnąć jednego piłkarza, który powiedzmy ma już 30 lat, ale któremu jeszcze się chce coś gdzieś pokazać. Albo ściągnąć 21-latka, wydać na niego te 2 miliony euro i inwestować też właśnie w dzień meczowy, dzięki temu w sprzedaż koszulek. No takiej polityki często w polskich klubach jeszcze nie ma. Żelek, powiedzmy, jaki jest teraz układ sił, patrząc na to, że osłabiła się mimo wszystko Legia Warszawa, Jarosław Niezgoda czy Cafu odeszli. Jednak jest to główny faworyt do Mistrzostwa Polski. Jak wygląda teraz twoim zdaniem grupa pościgowa? Mamy Krakowie, Pogoń Szczecin, Śląsk, Wrocław, Lech Poznań. Jak to wszystko widzisz? Kto może zaburzyć plan Legii? Śląsk nie zaburzy, uważam. To jest solidny zespół, który Lawiczka tak poukładał, że wreszcie wejdzie do górnej ósemki, więcej nie osiągnie. Piasta Gliwice nie wymieniłem. A Piasta trzeba wymienić, bo no, dzisiaj... Fornalik pokazał, dzisiaj zagrali przyzwoity mecz. A w zeszłym roku potrafili odrobić jeszcze większą stratę niż mają teraz, prawda? No tak, bo na moment, kiedy zaczynał się mecz Legii, to było 5 punktów do lidera, także to jest niedużo. A Piast zagrał świetny mecz i Fornalik co rundę pokazuje, że potrafi świetnie przygotować zespół, zwłaszcza zimą, gdy ma dużo czasu, gdy może popracować. Nie było transferów, ale wrócił Czerwiński, jeszcze dzisiaj strzelił gola, nie tylko trzymał defensywę. To będzie najlepsza defensywa ligi, u siebie będą piekielnie groźni i myślę, że to jest zespół, który może się włączyć do walki o czołowe miejsca. Krakowia pragmatyczna, no ale Pogoń, Kostar Uniajić co rundę coś dodaje do tego zespołu, a po takim zwycięstwie jak dzisiaj, przegrywając 0-2 w Płocku, wyciągnąć na 3-2 w ciągu 5 minut, no to pokazuje, że jest jakaś moc i to może dać paliwo takie na przyszłość. Wyjaśnij, co masz na myśli, mówiąc Krakowia pragmatyczna. Przecież to jest zespół, który probierz konsekwentnie buduje, żeby osiągnąć sukces. A prezes Filipiak mówi, że czas na mistrzostwo. Panowie, chcielibyście, żeby drużyna miała styl? No tak. No to idźcie do kiosku i kupcie mój styl, jak to mawia trener probierz. I ja tutaj w wielu rzeczach się zgadzam z probierzem. On wykonuje świetną robotę, wychowuje młodych. Miał duży wpływ na rozwój piątką i kto młody przyjdzie do mnie, ten oczywiście, ale On opiera grę na bardzo prostych środkach. Broni się, że dzięki temu ma wynik, ale Cracovia nie gra ładnie w piłkę. Niestety nie gra ładnie w piłkę i jak drużyna inna stanie i będzie się bronić, to ma duży problem, tak samo jak przegrywa. Ma duży problem z odrabianiem strat i tego może jej braknie. Natomiast jest jej piekielnie ciężko strzelić gola, ale ona już trafi. I tylko, że mówię, często te mecze też są piekielnie zamknięte, dopóki ktoś tego wyniku nie otworzy w meczach Cracovii. Czyli co, Legia według ciebie zdecydowanym faworytem? Faworytem. Czy zdecydowanym? No u siebie pokazywała, że potrafi wygrywać bardzo wysoko, natomiast na wyjazdach miewała problemy. Więc myślę, że Legia faworytem, ale z Pogonią, z tą Cracovią też, bo to jest Polska Liga i z Piastem przede wszystkim ja bym się jednak liczył. Mocny. Spadek? ŁKS? Myślę, że tak, ta strata jest za duża. Arka Gdynia, także dlatego, że organizacyjnie tam wszystko leży. Ja bym jednak typował Korony, Mirosław Smyła wykonał dobrą robotę, pokazał, że gdzieś się odnajduje, ale zespół tak zbudowany, myślę, nie może długo przetrwać, bo Wisła wyskoczy nad tę kreskę, Górnik Zabrze też się odbije. Dużo tematów by było, choćby o Trójmieście, o tym, co się dzieje w drużynach Arki Gdynia i Lechii Gdańsk. Takie derby, jeżeli chodzi o problemy, no ale to przy kolejnej okazji. Dziękujemy ci bardzo, Żelisław Rzeżyński, Kanal Plus Sport był naszym gościem. Jak najwięcej emocji w waszych transmisjach, bardzo dziękujemy. Dziękuję. A my wracamy już po 18:00. Autopromocja. W stulecie zaślubin Polski z morzem w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie polscy artyści z Towarzyszeniem Orkiestry Kameralnej z Elbląga i Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie zaśpiewają utwory o tematyce morskiej. A nie wrócimy z szalem. Pierwsze morze dziecięce. Od pieśni Wojów Galla Anonima po 10 w skali Boforta Krzysztofa Klęczona. Transmisja na antenie Trójki w poniedziałek kilka minut po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? No ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze? A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki? I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3! Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Żegnamy reklamy.